जैसे झन्ना के चटक जाए किसी साज का एक तार, जैसे रेशम की किसी डोर से कट जाती है उंगली, ऐसे एक जर्ब सी पड़ती है कहीं सीने के अंदर, खींचकर तोड़नी पड़ जाती है जब तुझसे निगाहें। तेरे जाने की घड़ी आह बड़ी सख्त घड़ी है।